www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام واجب التكريم حضرات علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستو عزیزوں ہماری پردہ نشین مائیں بہنیں اور بیٹیاں تعالیٰ جل شانہ و من والہم ہے انسان کو جو شرف بخشا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے دنیا میں مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ہیں صرف انسان ہی اللہ کی مخلوق نہیں اس نے زمین پر جن کی بہت بڑی مخلوق کو پیدا کیا ہے ملائکہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کعبۃ اللہ کے بالکل مقابل میں آسمانوں میں ایک کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے اس کعبۃ اللہ کا ایک مرتبہ فرشتہ طواف کر لیتا ہے تو قیامت تک پھر اس کا نمبر نہیں آتا کتنے کثیر تعداد میں ملائکہ ہے اور اس کے علاوہ سمندری مخلوقات زمینی مخلوقات جنگل کے مخلوقات صدر و حجر اور درخت نمعلوم رب کریم نے کتنی مخلوق کو پیدا کیا لیکن انسان کو جو فضیلت و فوقیت ملی ہے وہ صرف اور صرف علم کی بنیاد ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا فضلہ جب تیار ہوا روایتوں میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا مجھے اور آپ کو ساری کائنات کی مخلوق کو رب کریم نے اپنے حکم سے بنایا میرے اور آپ کے خمیر میں اللہ کا ہاتھ نہیں ہے اس کا حکم ہے اور اس حکم کے تحت ہم دنیا میں وجود پذیر ہوئے لیکن آدم علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنا ہاتھ لگایا یہ آدم کی فضیلت و منقبت ہے یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے تو آدم کے فضائل میں دو فضیلتیں بیان کریں گے ایک تو آپ اول نبی و اول انسان ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ خلقک اللہ بیدہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ آدم کی فضیلت و منقبت آپ سفارش فرمائیے تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب تیار فرمایا اور اس کے بعد چونکہ ملائکہ کو اشکال تھا تعالیٰ نے جب اظہار رائے فرمایا نہ کہ مشورہ فرمایا یہ بات خوب سمجھ لیں اللہ کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اسی لیے باب استخارہ میں بھی ہمیں بڑا دھوکہ ہو رہا ہے افسوس یہ ہے کہ عوام تو عوام ہم ہمارے اہل علم کا حال یہ ہے کہ ہم بھی استخارے کو مشورہ سمجھتے ہیں. استخارہ مشورہ نہیں ہے. اگر آپ لفظ استخارہ ہی پر غور کریں تو یہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی باب استفال سے طلب خیر. استخارہ یستخیرو کا معنی طلب خیر، خیر کو طلب کرنا. اللہم انی استخیرو کا، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں. مشورہ دوستو برادر سے ہوتا ہے، فیملی سے ہوتا ہے، والدین سے ہوتا ہے، دنیا والوں سے ہوتا ہے. اور جب مشورہ ہو گیا اور مشورہ ہو جانے کے بعد کسی ایک بات پر دل جم گیا تو اب اس دل جمعی کے بعد رب کریم کے حضور حاضر ہو کر کے اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ جس پر میرا دل جم گیا ہے اگر خیر مقدر ہے تو مجھے عطا فرما. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی مشورہ کرنا ہے اور پھر اللہ تمہیں خط لکھے گا کہ اچھا جو ہے میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ یہ کام کر لے. بہت غور سے استخارے کا مسئلہ سمجھ. استخارہ اپنوں سے ہوا کرتا ہے، مشورہ اپنوں سے ہوا کرتا ہے. اللہ سے اس مشورے کے اوپر خیر کو طلب کیا جاتا ہے. اور کسی ادنا روایت میں بھی یہ نہیں آیا ہے کہ تم استخارے کے بعد تمہیں کوئی خواب نظر آئے گا، کسی روایت میں نہیں. یہ حضرات علماء بیٹھے ہوئے، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ کسی ادنا روایت کے اندر بھی یہ آیا ہو کہ استخارے کی نماز پڑھ لینے کے بعد یا اس دعا کو کر لینے کے بعد کوئی خواب نظر آئے. روایت میں یہ کہ ہاں اگر کوئی خواب نظر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ تمہیں کوئی خواب نظر آئے گا کہ پیلا اور کالا اور سفید اور پھول اور فلا اور فلا یہ چیزیں نظر آئے گی. یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس دل جمعی کا ہو جانا اللہ کی طرف سے اطمینان ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل جمعی ہو گئی ہے تو سمجھ لو کہ اب تعالیٰ کی طرف سے طلب خیر آ چکا ہے، ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے. تو خیر یہ ذہنی بات یاد آ گئی. میں تو اصل یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام و السلام کے پاس لوگ جائیں گے اور آپ کے فضائل اور منافق کو جب پیش کریں گے تو ان فضیلتوں میں ایک بڑی فضیلت یہ ہوگی کہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. آپ سفارش فرمائیے، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہونے کے بعد جب آپ پہ روح ڈال دی گئی تو اس روح کو ڈالنے کے بعد تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے حضرت آدم کو کچھ علوم دیے، اور ان علوم کو دینے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ یہ ملائکہ بیٹھے ہیں، جاؤ ان سے سلام کرو اور یہ جو جواب دیں اور تمہارا جو سلام ہے وہ تمہاری اولاد کا سلام اور جواب ہوگا. معلوم ہوتا ہے کہ سلام اور جواب جو ہیں یہ وجود انسان سے آیا ہے. جب سے انسان ہے تب سے سلام اور جواب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور وعلیکم السلام جو ہے وہ جب سے انسانیت کا وجود ہوا تب سے سلام کا وجود ہوا ہے. اور اس میں علماء نے نقطہ لکھا ہے کہ چونکہ سلام محبت کو پیدا کرنے والا ہے، اس لیے آدم کو پیدا کرنے کے بعد طریقہ محبت بھی ادا کر دیا تاکہ اس کے ذریعے سے محبتیں چلتی رہیں. اللہ عزلکم بعمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں کہ اگر تم اس عمل کو کرنے لگو گے تو اس صورت میں تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ عمل ہمیں بتا دیجئے کہ ہمارے درمیان محبت پیدا ہو جائے. حضرت نے فرمایا افسوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، اس سلام کے ذریعے سے اللہ آپس میں محبت پیدا کر دے. لیکن یہی بڑا فقدان ہے کہ ہم علماء میں بھی عوام میں بھی ہم سلام نہیں کرتے. یا تو سلام کریں گے ان کو جن سے تعارف ہے، جن سے پہچان ہے، باقی دوسروں کو ہم سلام نہیں کرتے. جبکہ نبی فرماتے علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، نہ جانتے ہو اسے بھی سلام کرو. شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ہر ایک کو سلام کرو. بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ پہچاننے والوں کو سلام کریں گے اور نہ پہچاننے والوں کو سلام نہیں کریں گے. فرمایا جب تم اس نشانی کو دیکھو تو سمجھ لو کہ اب قیامت آنے والی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ ملائکہ کی جماعت ہے، ان سے جا کر سلام کرو. آپ نے سلام کیا، ملائکہ نے جواب دیا، وہی سلام و جواب حضرت آدم سے آج تک چلا آیا. اس کے بعد اللہ جل شانہ نے حضرت آدم کو کچھ علوم دیے. ان علوم کو دینے کی بنیادی وجہ یہ تھی، خوب غور سے سمجھے، ان علوم کو دینے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ملائکہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں جا کر مار دھاڑ کرے گی، قتل و غارت گری کرے گی، ایک دوسرے کے خون کو بہائے گی، نہ معلوم کتنے فسادات کرے گی، اگر تجھے عبادت کی، تسبیح کی، تعلیم کی اور تجھے اپنی یادوں کی ضرورت ہے تو نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ہم تیری تسبیح خوب پڑھتے ہیں، ہم تیری پاکیزگی خوب بیان کرتے ہیں، اور واقعتاً ملائکہ سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ ملائکہ کی عبادت کا حال یہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو فرشتے قیام میں ہیں وہ قیامت تک قیام میں رہیں اور اللہ کی تعریف کرتے رہیں، جو ملائکہ رکوع میں ہیں وہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے، جو ملائکہ سجدے میں ہیں وہ قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ ایسی عبادت تو میں اور آپ بھی امید نہیں کر پاتے، ہمارا رکوع مختصر، ہمارا قیام مختصر، ہمارا سجدہ مختصر، اور اگر امام صاحب نے تھوڑی سی متول قرات کر لی، تھوڑی سی لمبی قرات کر لی تو دوسرے دن چھٹی مل جائے گی۔ ہم لمبے قرات کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم لمبے رکوع کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم لمبے سجدے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً فرمایا ہے، امام کو بھی یہ کہا کہ جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ، لوگوں کو لے کر چلو تو اس سلسلے میں لوگوں کی رعایت کر لو، فیکم ضعیف، اس میں ضعیف بھی ہے، مریض بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، حاجت والے بھی ہیں، ان کی رعایت کر لو، لیکن رعایت کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ سنت چھوڑ کر رعایت کی جائے، بلکہ سنت میں جو ادنا درجہ ہوگا اس طریق کو اپنا کر کے رعایت کر لو، یہ مطلب نہیں ہے کہ سنت کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سے لے کر 100 آیتیں پڑھی ہے تو اقل مقدار، کم سے کم مقدار 7 آیتیں ہیں، اگر فاتحہ کی 14 آیتیں نکال لی جائیں تو بھی 45 آیتیں اپنی جگہ ہیں، تو رکعت میں مل کر کے 45 آیات پڑھنا چاہیے تاکہ کم سے کم سنت نبوی پر عمل ہو جائے۔ تو عبادت کے لیے ملائکہ نے یوں کہا کہ ہم آپ کی عبادت کے لیے بہت کافی وشافی ہے، نسبح بحمدک و نقدسک، کہ اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے کہ جو مخلوق دنیا میں مار دھاڑ کرے گی، قتل و غارت گری کرے گی، تو اس فیک و دماغ خون بہائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں نے انسان کی خواہشات کے ایک روپ کو دیکھا تھا، یقیناً انسان میں خواہشات رکھی ہے، یہ فرشتوں میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں ایک جگہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ مکہ والے یوں کہہ رہے ہیں کہ محمد کو نبی بنا کر کے بھیجا، جو چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، نکاح کرتا ہے، بیوی سے ملتا ہے، بازار جاتا ہے، ایسے کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کہتا ہے اگر میں فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا تو اسے بھی تو مجھے انسان ہی بنانا پڑتا، اس لیے کہ اس کے فرشتہ ہونے کی حالت میں تم فرشتے سے جو ہے دین حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ فرشتے سے پوچھتے کہ اچھا فلا چیز کھا رہا ہوں، آپ کیا فرماتے؟ وہ کہیں گے کھانا کیا پتا مجھے نہیں ہے۔ آپ کہیں گے میں شراب پیوں یا شربت پیوں، وہ کہے گا مجھے نہیں پتا۔ آپ کہیں گے فرشتے سے کہ میں بیوی سے ملاقات و مجامات کر رہا ہوں، وہ کہے گا مجھے نہیں پتا۔ تو جس چیز کا علم ہی نہیں اس کو نبی کیسے بنایا جائے؟ لا محالہ اسے انسان بنانا پڑے گا، اور جب اسے انسان بنا کر کے بھیجیں گے، اللہ کہہ رہا ہے جو اشکال محمد پر ہے وہ اس پر ہوگا، یہ ایک مسلم مسئلہ ہے۔ تو ملائکہ نے انسان کے نفسیات اور خواہشات کے پہلو کو دیکھا، اس کے نفس امارہ کو دیکھا کہ یہ بڑا بدماش نفس ہے۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ خواہشات ہے کیا، نفس ہے کیا، سارے انسان کو کاٹ ڈالو اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، نفس کی کوئی بوتی تمہیں نہیں ملے گی، نفس کوئی چیز نہیں، نفس انسان کی چاہت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن میں رکھی، یہ چاہت آنکھوں میں بھی ہے تو یہ آنکھوں کی خواہش ہے، یہ چاہت دماغ میں بھی ہے یہ دماغ کی خواہش ہے، یہ چاہت ہاتھ میں ہے تو ہاتھ کی بھی خواہش، یہ چاہت پاؤں میں ہے تو پاؤں کی بھی خواہش، یہ چاہت زبان کی ہے، اسی لیے کبھی خوبصورت عورت سے میٹھی میٹھی بات کر کے یہ خواہشات کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو زبان میں خواہشات، دماغ میں خواہشات، آنکھوں میں خواہشات، ناک میں خواہشات، کان میں خواہشات، میرے اعضا میں، ہر عضو میں خواہشات بھری ہوئی ہے۔ خواہشات کوئی چیز نہیں ہے کہ جو کاٹ کر آپ نکال سکے، یہ انسان کی ایک چاہت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی باڈی میں رکھی۔ اگر انسان اپنی ان چاہتوں کو ان خواہشات کو صحیح ڈھنگ کے اوپر لے آتا ہے, صحیح چاہتوں کے اوپر لے آتا ہے, اللہ کی یادوں پر لے آتا ہے کہ بجائے غلط کام کو دیکھنے سے, ان آنکھوں کو والدین کو دیکھ رہا ہے, ان آنکھوں سے قرآن کو دیکھ رہا ہے, ان آنکھوں سے کعبہ کو دیکھ رہا ہے, ان آنکھوں سے اچھی چیز کو دیکھ رہا ہے, تو خواہشات اچھی جگہ استعمال ہو رہی ہے. ان کانوں سے قرآن سن رہا ہے, ان کانوں سے اللہ کی اذانوں کو سن رہا ہے, ان کانوں کے ذریعے سے تلاوت کو سن رہا ہے, تو یہ کان اچھی خواہشات میں لگے ہوئے, میرا دماغ اچھی بات سوچ رہا ہے کہ دعوت کیسے دی جائے, تبلیغ کیسے کی جائے, قرآن کیسے سمجھا جائے, دین کیسے بتایا جائے, حدیث کیسے پڑھائی جائے, تو میرا دماغ اچھی خواہشات پہ لگا ہوا ہے, میرا ہاتھ قرآن پکڑ رہا ہے, میرا ہاتھ اپنے والدین کا پاؤں دبا رہا ہے, میرے ہاتھ اپنے والدین کو لے کر چل رہے ہیں, میرا ہاتھ نابینا کا ہاتھ پکڑ رہا ہے, میرا ہاتھ یتیموں کا تعاون کر رہا ہے, میرا ہاتھ بیواؤں کی مدد کر رہا ہے, میرا ہاتھ گرے ہوئے کو اٹھا رہا ہے, میرا ہاتھ معذورین اور مجبورین کے مدد میں استعمال ہو رہا ہے, تو یہ خواہشات صحیح چل رہی ہے اور میرا پاؤں صحیح چل رہا ہے, لیکن اس کے خلاف میں نے ہاتھ کو, کان کو, ناک کو, دماغ کو اور دل کو استعمال کیا, تو سمجھ لو کہ میری خواہشات غلط چل رہی ہے. ملائکہ نے اس غلط خواہشات کو دیکھا لیکن اس کے دوسرے رخ کو نہیں دیکھا, اسی لیے ملائکہ کو اشکال ہو گیا, اسی لیے سوال ہوا اور یہ کہا کہ تو اس کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو مار دھاڑ کریں گے, جو قتل و غارت گری کریں گے, جو دنیا میں فتنے کریں گے. لیکن فرشتوں کو یہ علم نہیں تھا کہ اس کے اندر جو خواہشات ہیں وہ جو صحیح رخ پر چلے گی, یاد ربانی میں چلے گی, اللہ کی تجلی میں ڈوبے گی, تو پھر اس کا حال یہ ہوگا کہ یہ وہاں پہنچ جائے گا جہاں فرشتہ اور جبریل بھی نہیں پہنچ سکتا. اگر یہ سرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوجت پرم, جب معراج میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو ایک حد تک جبریل گئے اور اس کے بعد فرمایا محبوب اس سے آگے آپ ہی جا سکتے ہیں, جبریل بھی اس سے آگے نہیں جا سکتے, محمد وہاں گئے جہاں جبریل بھی نہیں جا سکتے. انسان کی جب بلندی ہوتی ہے نا اور جب اپنی خواہشات کو صحیح استعمال کرتا ہے, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت جل مجدہ نے جو معراج کروائی ہے وہ نماز عطا کرنے کے لیے کروائی. حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ جب روزہ دنیا میں ملا, زکات دنیا میں ملی, حج جیسی مقدس عبادت دنیا میں ملی, تو نماز میں وہ کون سے سرخاب کے پر تھے کہ اس کے لیے اوپر بلا لیتے اور اوپر بلا کر کے اس کے لیے نماز دی جاتی. یہ مقصد نہیں تھا, یہ منشا نہیں تھا. نماز کے لیے اسپیشل آپ کو سفر نہیں کرایا گیا آسمانوں کا, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جس کو طائف کا واقعہ کہا جاتا ہے, اور جب حضرت طائف تشریف لے گئے اور ان اوباشوں نے اور ان بدماشوں نے اور ان نالائکوں نے جو نبی کو جواب دیا, جن تین بھائیوں کے پاس آپ تشریف لے گئے تھے اپنی دعوت کو لے کر, بخاری شریف میں ایک نے یوں کہا کہ جا تیرا چہرہ دیکھ لے تجھے کون نبی کہے گا, اور دوسرے نے کہا اگر تو نبی ہوگا تو اپنے گھر کا ہمارے پاس تیری گفتگو نہیں چاہیے, اور تیسرے نے کہا کہ مکے اور طائف میں تیرے علاوہ اللہ کو کوئی ملا ہی نہیں. اور گراؤباشوں کو اور بدماشوں کو اور نالائکوں کو آپ کے پیچھے کر دیا جو آپ کو مارنے لگے, اور جس کے نتیجے میں آپ لہو لوہان ہو گئے, اور لہو لوہان کا حال یہ ہوا کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مورخین نے اپنی تاریخوں میں یوں لکھا کہ حضرت کو اتنا خون نکلا کہ آپ کے پاؤں مبارک یہ چپل سے چپک گئے. فرمایا انہوں نے صرف پاؤں کو دیکھا ہے, ورنہ اگر وہ کرتا اٹھا کر دیکھ لیتے تو تاریخ میں یوں لکھ جاتے کہ جیسے تم پانی میں غسل کرتے ہو محبوب رب العالمین نے خون میں غسل کیا, پورا بدن لہو لہان تھا. اور ایسے وقت میں آپ کی رفاقت میں ایک آدمی ہے, آپ کا وہ خادم اور آپ کا وہ متمنا بیٹا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تنے تنہا ہے, وہ اکیلا ہے, اور آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں آپ کے دشمن نے آپ کے سامنے انگور پیش کیے, عروہ ابن مسعود ثقفی نے آپ کے سامنے انگور پیش کیے, لیکن دل میں دشمنی تھی, خود نہیں آیا, رحم تو آ گیا لیکن خود نہیں آیا, اور اپنے خادم کو اور اپنے غلام کو بھیجا کہ یہ جس کا نام تھا نواس, اس کو کہا کہ یہ انگور محمد کو پیش کرو اور یوں کہو کہ محمد لوگوں کے خاطر کیوں مار کھا رہا ہے, اور جس وقت نواز آپ کے سامنے انگور لے کر کے پہنچا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ کیا نام آپ کا؟ کہا نواز. کہاں کے ہو؟ فرمایا نینوا کا ہوں میں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میرے بھائی یونس کی بستی کے ہو. حضرت یونس علیہ السلام والسلام نینوا میں تشریف لائے. فرمایا میرے بھائی یونس کی بستی کے ہو. فرمایا آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا میرے رب نے مجھ کو بتایا کہ مکہ میں نینوا پر یونس کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا. میرا قرآن کہہ رہا ہے, میرے اللہ نے مجھ کو بتایا. اسی بات کے اوپر نواز کو ایمان نصیب ہو گیا. انگور پیش کر کے عروہ ابن مسعود ثقفی کی وہ باتوں کو پیش کیا کہ میرا آقا آپ کو یوں کہہ رہا ہے کہ کیوں لوگوں کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں. اسی عالم کے اندر حضرت وہاں سے چلے ہیں اور آگے چلنے کے بعد یہ لہو لہان بدن اور یہ زخمی بدن اور یہ نازک بدن جب آگے چل رہا ہے تو برداشت نہیں ہو سکا, ذوق اور کمزوری آ گئی, جس کے نتیجے میں آپ ایک مقام پر بیٹھ گئے جس کو مرل الزہران کہا جاتا ہے. حضرت وہاں بیٹھ گئے اور ایک زید ہے ساتھ کے اندر جو خون کو پوچھ رہا ہے, صاف کر رہا ہے, بدن کو صاف کر رہا ہے, اور اس کے بعد سستے میں گر جاتے ہیں. زید نے جتنا محفوظ کیا محفوظ کیا, ورنہ کیا کیا اپنے رب سے کہا ہوگا. جو کچھ کہا وہ زید نقل کر رہا ہے جو آپ کا رفیع کے سفر ہے, جو آپ کا غلام ہے, جو آپ کا متمنا بیٹا ہے, وہ یوں نقل کر رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں جا کر کے جو باتیں کہی اس میں یہ کہی کہ اے اللہ تو مجھے کن کے حوالے کر رہا ہے, اے اللہ تو مجھے کن کے حوالے کر رہا ہے, جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا, جنہوں نے مجھ پر پتھر مارے, جنہوں نے مجھ کو زخمی کر دیا, تو مجھ کو کن کے حوالے کر رہا ہے. اور اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ ہمارے دلوں کو ہلا دیتا ہے. حضرت نے فرمایا اے اللہ ان پتھروں کے باوجود اور ان زخموں کے باوجود اور ان ذلتیوں کے باوجود اگر تو راضی ہے تو میں ساری چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر تیری رضامندی ہے تو محمد الرسول اللہ راضی ہے اس بات کے اوپر کہ اس سے زیادہ پتھر کھا لے, اس سے زیادہ اپنی ذلتی کر لے, اس سے زیادہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے سامنے ڈال دے. شرط یہ ہے کہ تو راضی ہونا چاہیے. میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ نبی نے اپنے اس جملے کے ذریعے سے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ ساری دنیا کی مار برداشت کر لو لیکن اپنے رب کی ناراضگی برداشت نہ کرنا. ہمارا رب ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہمارے رب کی رضامندی یہ اصل اصول ہے. اس کے بغیر زندگی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے, نہ دنیا کامیاب نہ آخرت کامیاب. ہمیں دونوں جگہوں پر اپنے رب کی رضامندی کی ضرورت ہے. اسی لیے حضرات اقابل نے قرآن کریم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جنت بھی ملے گی اور دولت بھی ملے گی اور مسیحیہ بھی ملے گی اور حورے بھی ملے گی اور جنتی عورتیں بھی ملے گی اور خدام بھی ملیں گے اور چاہت کے مطابق پھل فروٹ بھی ملے گا اور پسینے سے خوشبو بھی آتی ہوگی اور استنجا بھی نہیں ہوگا اور زکات کے ذریعے سے ساری چیزیں ہضم ہو جایا کرے گی اور جمعہ کا مارکیٹ بھی لگے گا اور اللہ ہر جمعہ کو صورتوں کو تبدیل بھی کرتا رہے گا. یہ ساری باتیں جنت میں ہیں لیکن اللہ قرآن میں جو بات کہتا ہے وہ سب سے اعلیٰ جنت کی بات ہے اور وہ بات یہ ہے ورضوان من اللہ اکبر. فرمایا جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف لیکن اللہ جب یوں کہہ دے گا جنتیوں کو اے میرے جنتیوں میں تم سے راضی ہو گیا, لاس خطبہ ابدا, اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. فرمایا اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی. اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے. اس مالک کی رضا جو ہے اسے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے. اسی رب کو دنیا میں راضی کرنا ہے سجدوں کے ذریعے سے, اسی رب کو راضی کرنا ہے نمازوں کے ذریعے سے, اسی رب کو راضی کرنا ہے صدقات کے ذریعے سے, اسی رب کو راضی کرنا ہے اچھے اخلاق کے ذریعے سے, اسی رب کو راضی کرنا ہے اپنے ایمان کے ذریعے سے, اسی رب کو راضی کرنا ہے حج عمرہ کے ذریعے سے, اسی رب کو راضی کرنا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھانچے میں اپنے آپ کو ڈال کر. ورنہ وہ رب ایسا ہے کہ اللہ الصمد قرآن کریم میں اس نے کہا, کوئی ترجمہ کر رہا ہے, اللہ کی ذات نرادھار ہے. یہ سنسکرت لفظ ہے. اللہ کی ذات نرادھار ہے, اس کو کسی کے آدھار کی ضرورت نہیں. کوئی ترجمہ کرتا ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں. ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب قادلوی ثم المحاضر المدنی نمبر اللہ مرکزہ ترجمہ فرماتے ہیں, اللہ کی ذات الویلی ہے. الویلی سمجھ کا ترجمہ الویلی. اور پھر اگر شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے پوچھتے نہیں ہو کہ میں نے سمجھ کا ترجمہ الویلی سے کیوں کیا. شاگردوں نے فرمایا کہ حضرت آپ نے یہ ترجمہ کیوں فرمایا؟ حضرت فرماتے البیلی وہ معشوق ہے کہ عاشق تڑپتا رہے اور معشوق یوں کہے جب چاہوں گی دیکھوں گی تو ساری زندگی میرے لیے تڑپتا رہے, میں جب چاہوں گی نظر کروں گی, اس معشوق کو البیلی کہتے ہیں. فرمایا میرا رب کریم البیلی ہے کہ اپنے بندوں کو اور بندیوں کو یوں کہہ رہے ہیں کہ ساری زندگی پیشانی رگڑتے رہو اور میرے سامنے بھیک مانگتے رہو, میں جب چاہوں گا قبول کروں گا, تم میرے محتاج ہو میں تمہارا محتاج نہیں. وہ البیلی ذات ہے اور اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام و تسلیم کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں, ان سے بڑھ کر مخلص کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم سے بڑھ کر اخلاص والا کون, اسماعیل سے بڑھ کر اخلاص والا کون؟ ایک خلیل اللہ ہے, ایک ذلیل اللہ ہے. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جس کا قلب اپنے رب کی محبت سے معمور ہو. عدل العواز لحول قول الطائی وهو المحبۃ فی سودائی. ہماری مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے متنبی, وہ متنبی کے اندر صاحب متنبی یہ شعر کہہ رہا ہے اپنی محبوبہ کے بعد میں کہ میری محبوبہ کی محبت میرے دل کے بیچ میں ہے, سارے لوگوں کی محبت میرے دل کے اطراف میں ہے, اس کو خلیل کہا گیا. اللہ کے خلیل ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں میرا قلب اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے, باقی سارے اطراف میں ہے, اس لیے حاجرہ کو چھوڑا اس لک و دک میدان میں تو یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں. ان کی محبت کی سائز پر دوسرے نمبر پر, وہ تو حاجرہ کو کہنا پڑا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو فرمایا نام جی اللہ کا حکم ہے. اور آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور فرمائیں وہ جگہ کو جہاں نہ کوئی باشندہ, نہ جواب دینے والا, نہ مجیب, نہ سائل, نہ بات کرنے والا, تنہ تنہا ایک عورت اور اس کا معصوم بچہ دودھ پینے والا, اس کے چاروں طرف کالے کالے پتھر والے پہاڑ تھے. اس وقت تو ابھی بھی ہے پہاڑ لیکن اب تو دو چار رہ گئے, سب کالے کالے پتھر والے پہاڑ تھے. صفا ہے, مروا ہے, جبل ابی قیس ہے اور جبل عمر ہے, یہ سارے پہاڑوں کے بیچ میں تنہ تنہا ایک عورت اپنے معصوم کو لے کر کے بیٹھی ہے. دن تو کسی طرح گزرتا ہوگا لیکن رات جب ہوتی ہوگی اور سائی سائی کی آواز چلتی ہوگی اور خلوتیں ہوگی اور تنہ تنہا ہوگی اور کبھی شیر کا ڈر تو کبھی چیتے کا ڈر اور کبھی جانور کا ڈر تو کبھی بوڑھی جانور کا ڈر, کبھی سانپ کا ڈر تو کبھی بچھو کا ڈر, اور تنہ تنہا اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر چھوٹے سے چوہارے کی تھیلی کو لے کر اور اتنے سے مشکیزے کو لے کر بیٹھی ہوئی اپنے ایک معصوم کے ساتھ جو بولتا بھی نہیں ہے اس کو لے کر کے بیٹھی ہوگی, اس کے ساتھ اس کی راتیں کیسے گزرتی ہوگی اور اس کا دن کیسے گزرتا ہوگا. پھر اس قربانیوں کے اوپر رب تعالی جل شانہ اس ابراہیم کو مقام خلد کیوں عطا نہیں کرے گا؟ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس امت کے اندر بھی جو دین کے لیے قربانی دے گا رب تعالی جل شانہ ان کو بھی قیامت تک مرنے کے باوجود زندہ رکھے گا. وہ مریں گے لیکن وہ زندہ رہیں گے. واسق باللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے یہ دو چار علماء جو تاریخ پڑے ہوئے ہو, معتصم باللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے ان کے جو تاریخ پڑے ہوئے, عبد الملک ابن مروان کو کوئی نہیں جانتا سوائے ان کے جو تاریخ پڑے ہوئے, مروان الحمار کو کوئی نہیں جانتا سوائے ان کے جو لوگ تاریخ پڑے ہوئے, ان کی زندگیوں کو کوئی نہیں جانتا حالانکہ یہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں, بنو امیہ کے دور کے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں, لیکن انہی کے زمانے کا ایک امام مالک ہے کہ آج بھی اس کا نام آتا ہے تو رحمت اللہ رحمت واسعہ, اس امام احمد اسی کے قریب زمانے کا ہے رحمت اللہ رحمت واسعہ, اسی کے قریب زمانے میں امام محمد ابن ادریس الشافعی ہے رحمت اللہ رحمت واسعہ, اسی زمانے میں ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ہے رحمت اللہ رحمت واسعہ, ابو یوسف و محمد ہے رحمت اللہ رحمت واسعہ, سفیان ثوری ہے, سفیان ابن عیینہ ہے, عمر ابن عبد العزیز ہے کہ جو بادشاہ تھا لیکن بادشاہت کے ساتھ ساتھ محدث بھی تھا رحمت اللہ رحمت واسعہ. معلوم ہوتا ہے کہ جس نے مقام خلد کو اور اس کے دین کو اس کی رضا کو اپنایا ہے وہ ہزاروں سال گزر جائیں گے پھر بھی اللہ ان کو زندہ رکھے گا. اور ان بادشاہوں کو کوئی پہچانتا نہیں, تاریخ کے حوالوں میں ہے, ان کی زندگی باقی کوئی جانتا نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ملائکہ نے جو ہیں انسانوں کے ایک پہلو کو دیکھا کہ یہ خواہشات والا ہے, مالدار کرے گا, قتل و غارت گری کرے گا, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ یہ جب صحیح خواہشات کو استعمال کرے گا تو اس کو وہ ولایت ملے گی کہ یہ وہاں پہنچے گا جہاں فرشتہ بھی نہیں پہنچے گا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرماتے ہیں کہ معراج جو ہوئی تھی وہ نماز دینے کے لیے نہیں ہوئی, اصل میں طائف میں آپ کے حالات ہوئے, آپ زخمی ہوئے اور آپ کی جو آہ و جاری والی دعائیں نکلی اور آپ سستے سے اٹھے تو بخاری شریف میں ہے ملک الجبریل ابھی السلام علیکم, فرمایا ملک الجبال موجود ہے, اللہ کے حبیب حکم ہو جائے اور آپ فرماتے اللہ عبادی کو بھی فین اللہ معاف کر دے اللہ, ان کی نسل ایمان لائے. لیکن زخمی دل ہے, اس زخمی دل کو کون دھارس دلاتا, اور جو جتنا نازک ہوتا ہے اس کو تکلیف بھی بہت پہنچتی ہے, موتی چمڑی والوں کو کچھ نہیں ہوتا, جو جتنا نازک ہوتا ہے اس کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے, اس کو اتنی ایزا پہنچتی ہے. حضرت کے دل پر بہت شدید تکلیف تھی, اس تکلیف کو کون دور کرتا, آپ کو کون تسلی دیتا, ساری کائنات کے مالک رب کریم نے آپ کو آسمانوں کا زمر کرایا اور اپنے گھر بلایا اور گھر بلا کر کے آپ کو تسلی کا سامان پیدا کیا. اسی لیے طائف کے بعد فوراً معراج ہوئی اور معراج بھی عجیب شان سے آپ کی کروائی گئی. دنیا کا پروٹوکول یہ ہے کہ ترم صاحب تشریف لائے تو بس آپ کے لیے دو چار لوگ کھڑے ہو گئے اور آپ کے لیے گرین جو ہے چٹائی بچھا دی گئی اور اس کے اوپر دو چار توپوں سے سلامی دی گئی اور اس کے ساتھ ایک میدان میں لائے گئے اور اس کے بعد استقبال کیا گیا. یہ دنیا کا ایک پروٹوکول ہے, ایک استقبال ہے, لیکن کوئی ان کو ہندوستان سے لینے کے لیے نہیں گیا. میرے محبوب کا پروٹوکول یہ ہوا کہ ساری کائنات کے مالک نے اپنے محبوب کو لینے کے لیے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ تم لے کر آؤ, اور ہر سما پر ہر آسمان پر ملائکہ کو اور انبیاء کو کھڑے کر دیے, آدم کو کھڑا کیا اور حضرت موسیٰ کو کھڑا کیا اور حضرت عیسیٰ کو کھڑا کیا اور زکریہ کو کھڑا کیا اور یحییٰ کو کھڑا کیا اور ابراہیم خلیل اللہ کو علیہ الصلوۃ والتسلیم, یہ سارے انبیاء کو آسمانوں میں کھڑے کر دیے اور سب کے ساتھ گفتگو, اور سارے انبیاء آپ کو مبارکبادی دیتے جا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ابن الصالح جیسے آدم نے کہا, کوئی کہہ رہا ابن الصالح جیسے ابراہیم نے کہا, کوئی کہہ یا خود صالح جیسے ادریس نے کہا, جیسے موسیٰ نے کہا, جیسے عیسیٰ نے کہا, جیسے یوسف نے کہا, سب کے سب نے کہا او میرے بیٹے او میرے بھائی, او میرے بیٹے او میرے بھائی, مبارک ہو تمہارا آنا, مبارک ہو. اور اس کے بعد آگے جب چلتے ہیں تو ساری کائنات کا مالک آپ کا استقبال کرتے ہوئے جب آپ قریب پہنچ رہے ہیں تو آپ کا استقبال رب کریم نے ان الفاظ میں کیا, التحیات للہ والصلوات والطیبات, التحیات للہ والصلوات والطیبات. جب یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہے ہیں تو اللہ جل شانہ اپنے اس محبوب کا استقبال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری کائنات کا مالک, پالنہار, مربی, دنیا کو وجود دینے والا محمد الرسول اللہ کو سلام کر رہا ہے. یہ آپ کا پروٹوکول ہے, آپ کا استقبال ہے. نبی نے دیکھا کہ جب دینے پر ہی آئے ہیں اللہ تو اکیلا کیوں لو, یہ تو ہماری سوچ ہوا کرتی ہے اکیلے لینے کی کہ تنہا تنہا اپنے لیے دعا کر لیتے ہیں. نبی نے دعا فرمائی السلام علینا, مجھے اکیلے پر نہیں تمام انبیاء پر, وعلى عباد اللہ الصالحین اور میری امت پہ قیامت تک آنے والے نیک بندوں پر, تیری سلامتی سب کے اوپر. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں اس حدیث کے ناقل ہیں, نقل کر رہے ہیں, راوی حدیث ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو صالحین میں سے ہو جاؤ, نبی کی یہ دعا تمہیں لگ جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو اللہ کے سامنے براہ راست آسمان میں ہوئی ہے, یہ دعا تمہیں ضرور لگے گی. وعلى عباد اللہ الصالحین, تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج کا سبب نماز دینے کے لیے نہیں ہوا, اصل تو تسلی کے لیے ہوا تھا, لیکن جب یہ مقام بلند آپ کو ملا تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے دل پر ایک خیال سا گزرا اور وہ خیال یہ آیا کہ اللہ تو نے مجھے جو اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے, بھلا میری امت کو یہ مقام کب ملے گا. ہر شفیق باپ اپنے بیٹے کی فکر کرتا ہے, ہر شفیق استاد اپنے شاگردوں کی فکر کرتا ہے, ہر شفیق شیخ اپنے مریدوں کی فکر کرتا ہے تو وہ تو ہزاروں محبت لیا ہوا نبی, جو باپ سے زیادہ بڑھ کر, جو استاد سے زیادہ بڑھ کر, جو شیخ سے زیادہ بڑھ کر, اس کے دل میں اپنی نبی اپنی امت کی محبت کیوں نہ ہوگی. اس نے اپنی امت کو وہاں یاد کیا کہ یہ مقام جو مجھے ملا میری امت کو کب ملے گا. علیم بذات الصدور جو نمازوں کو دینے والا تھا لیکن خیال نبی کے دل پر گزرا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب گھبرا مت, تیری امت کو بھی میں یہ مقام دوں گا. میں تجھے ایک عمل دیتا ہوں جس کو صلات کہا جاتا ہے, نماز کہا جاتا ہے, تو اس نماز کو لے کر دنیا میں جا. تیری امت جب نماز پڑھے گی اور جب سجدے میں جائے گی تو تیری امت اتنی ہی قریب مجھ سے ہو جائے گی جتنا کہ تو اس وقت میرے قریب ہوا ہے. ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالسجود. ہم جب سجدوں میں جاتے ہیں تو جو معراج میں مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا ہمیں سجدوں میں نصیب ہو رہا ہے. میں کہاں کھڑا ہوں, میں کس رنگ کے سامنے کھڑا ہوں. تو فرشتوں نے انسان کے ایک پہلو کو دیکھا اور جو پہلو جو ہے اس کا وہ بدماشیوں کا تھا, قتل و غارت جری کا تھا, اسی پر اشکال کر دیا. لیکن دوسرا پہلو نہیں دیکھا کہ اس میں خوبیاں بھی ہیں, اچھائیاں بھی ہیں, بھلائیاں بھی ہیں, اور یہ نیک کام کرنے والا بھی ہے, یہ ایمان والا بھی ہے, یہ مقام بلند پر چلنے والا بھی ہے. اس کا حال یہ بھی ہوگا کہ یہ رب کے اندر اتنا ڈوبا ہوا ہوگا کہ رابعہ بصریہ کو قبر میں رکھا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے من رب کا, تو رابعہ سامنے سے فرشتے کو سوال کر رہی ہے تم کہاں سے آئے ہو, کہا آسمان سے, کہا اتنے دور سے آئے, تم رب کو نہیں بھولے تو میں 5 فٹ زمین کے نیچے رب کو بھول جاؤں گی. فرشتوں نے اس دوسرے پہلو کو نہیں دیکھا تھا اس لیے سوال کر دیا. تو تعالیٰ جل شانہ نے اس سوال کو جواب دینے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ علوم دیے. وہ علوم صرف آدم کو نہیں ملائکہ کو بھی دیے, اس لیے کہ آدم کو دیں اور ملائکہ کو نہ دیں تو امتحان نہیں, دونوں کو دیا. اور اس کے بعد اللہ نے ایگزامر بن کر امتحان, ممتحن بن کر امتحان لیا کہ بتاؤ وہ جو میں نے تمہیں نام سکھائے ہیں, کچھ علوم دیے ہیں, ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو جن سے نسبت نہیں ہوتی ہے اسے بھول جاتے ہیں, جس چیز سے نسبت نہیں ہوتی ہے اسے بھول جاتے ہیں. میں عام طور پر اپنے طلبہ کو کہتا ہوں کہ منطق سے نسبت نہیں ہوتی ہے اس لیے منطق کے مسائل بھول جاتے ہیں چونکہ نسبت نہیں ہے, اور جس فن سے نسبت ہوتی ہے وہ فن یاد رہتا ہے. تو ملائکہ کو ان دنیا کی چیزوں سے نسبت نہیں اس لیے وہ چیزیں ان کو یاد نہ رہی, اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی میں بسیرا کرنا تھا اس لیے آدم کو وہ چیزیں یاد رہی. آپ نے فوراً بتا دیا, فرمایا کہ اسی علم کی بنیاد پر میں نے حضرت آدم کو فضیلت عطا فرمائی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم کی بنیاد پر فضیلت ملی. اگر جو ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ علم اپنی جگہ ہے, لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ آدم کو فضیلت تواضع کی بنیاد پر ملی. فرمایا شیطان کو جب اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو وہ غرور اور تکبر کرتا ہوا اترا, اور اس نے یوں کہا کہ اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے تاکہ میں ان کو گمراہ کروں. اور آدم جب دنیا میں اتارے گئے ہیں تو یہ کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ مجھ سے قصور ہو گیا تو مجھے معاف کر دے, اگر تو نے مجھ کو معاف نہیں کیا تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. ایک یہ شان تواضع تھی, ایک وہ شان کبر تھا. روایتوں میں ہے کہ شیطان جب اترا ہے ابلیس تو یوں اپنے اپنے اپنے کمر پر ہاتھ رکھ کر کے اترا ہے تاکہ اپنا غرور معلوم ہو, اپنا تکبر معلوم ہو, اور اللہ کے شان اللہ کے سامنے اپنی برائی کو بتائے. اور برائی کا عالم یہ رہا کہ جب سجدے کا حکم ملا تو اس نے یوں کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا, مٹی نیچے رہنے والی, آگ اوپر رہنے والی, اوپر رہنے والا نیچے والے کو جھک نہیں سکتا. یہ اللہ کے سامنے دلائل پیش کرنے لگا, مردود بنایا گیا, نکالا گیا تو غرور اور تکبر کے ساتھ آیا اور یہ کہا کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو تعالیٰ جل شانہ نے بھی فرمایا تجھے مہلت ہے قیامت تک کی, لیکن ساتھ ساتھ اس نے ایک بات اور بھی کہی الا عبادک منہم المخلصین, اخلاص والے میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. اخلاص بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے اخلاص. آج ہمارے اعمال جو ہے اکثر ریاکاری کی بنیاد پر, سید صاحب راضی ہو جائے, صدر صاحب راضی ہو جائے, مولوی صاحب راضی ہو جائیں, فلاں راضی ہو جائیں, ہمارے اعمال اس بنیاد پر ہو رہے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ ایک عالم کو بلایا جائے گا, ہم نے تم کو علم دیا تھا, کیا کیا؟ وہ کہے گا ہم نے شاندار تقریریں کی, بخاری پر آئی, مسلم اور ترمذی ابو داؤد پر آئی, اور لوگوں میں تبلیغ کرتے رہے. اللہ کہے گا سب دنیا کے لیے کیا تھا, جاؤ دنیا میں بہت شہرت ملی تم کو, تیرے نام کے بڑے استقبالیہ خطبے پڑھے گئے, سب دنیا کے لیے تھا, آج میرے پاس جہنم کے علاوہ کچھ نہیں. اللہم احفظنا, اللہ حفاظت کرنا. دوسرا, غازی کو بلایا جائے گا, ہم نے تم کو قوت و طاقت دی تھی, کیا کیا؟ میدانوں میں لڑا, تیرے دین کی اشاعت اور اعلائے کلمت اللہ کے لیے, یہاں تک کہ جان دے دی. اللہ کہے گا سب دنیا کے لیے تھا, مکار تھا, ریاکار تھا, آج میرے پاس تیرے لیے جہنم کے علاوہ کچھ نہیں. ایک سخی کو بلایا جائے گا, ہم نے تجھے دولت دی تھی, کیا کیا تھا؟ وہ کہے گا تیرے راستے میں خرچ کیا, غریبوں پر, بیواؤں پر, معذورین پر. اللہ کہے گا سب ریاکاری, سب شان کے لیے تھا, تاکہ لوگ تیرا استقبال کریں, تجھے حاجی صاحب کہیں, تجھے سخی صاحب کہیں. جاؤ دنیا میں بڑے تمہارے استقبالیہ جلسے ہو گئے, آخرت میں ہمارے پاس جہنم کی آس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا محفوظ ہے, حضرت فرماتے ہیں کہ ایک سہیلی کو اس کی دلہنوں نے, اس کی ایک دلہن کو اس کی سہیلیوں نے تیار کیا, شادی کا موقع تھا, دلہن کو تیار کیا, اور جب تیار ہو گئی تو سہیلیاں کہنے لگی بہن تم تو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے, بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے. تو عقل مند دلہن نے جواب دیا, میری بہنوں تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میرا پیا مجھ کو پسند نہ کر لے, میرا شوہر مجھ کو پسند نہ کر لے, تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ سارے لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں, حاجی صاحب, قاضی صاحب, نمازی صاحب, امیر صاحب, مبلغ صاحب, اور چلے پر چلے لگانے والے, اور چار مہینے پر چار مہینے لگانے والے, اور معلم صاحب, مدرس صاحب, بخاری شریف پر آنے والے, شیخ الحدیث صاحب, مفتی صاحب, ساری دنیا تعریف کر رہی ہے. ان سب کو جواب دے دو, میرے بھائی تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میرا مولا میری تعریف نہ کرے. اس رب کی تعریف میں ہمارا نام آنا چاہیے. اللہ عبادت منہم المخلصین, مکی زندگی کا واقعہ ہے, سنو. مشرکین مکہ جو مالدار قسم کے تھے, وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ محمد, ہم تیرے پاس آنا چاہتے ہیں تیرے دین کو سمجھنے کے لیے, لیکن یہ تیرے پاس غربا قسم کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ بلال ہے, صہیب ہے, جن کی کوئی حیثیت نہیں سماج میں, یہ سب غلام تھے, یہ گرے پڑے لوگ تھے, یہ سب تیرے پاس بیٹھے رہتے تو ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے, ان کو نکال دے, جب ہم آئیں ان کو نکال دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کچھ خیال گزرا, اور وہ خیال اس بنیاد پر نہیں تھا کہ العیاذ باللہ آپ مالداروں کو چاہتے ہیں, اس بنیاد پر نہیں, اس بنیاد پر خیال گزرا کہ یہ تو ہے ہی میرے, بلال, صہیب, سلمان, یہ تو ہے ہی میرے, بنے بنائے ہیں میرے, لیکن اگر یہ مکہ کے سردار بن گئے اور یہ ایمان لے آئے تو پھر انشاءاللہ یہ بھی انہی کی طرح ہو جائیں گے. بس یہ لالچ. اسی لیے ایک واقعے میں حدیث شریف میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام مال تقسیم فرما رہے, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمائے, یا رسول اللہ آپ ان کو نہیں دیتے, وہ مومن, مومن ہے. حضرت نے فرمایا مسلم, تنبیہ فرمائے اس بات کی طرف کہ ایمان کا تعلق اندر سے ہے, تم نے اندر نہیں دیکھا ظاہر کو کہو مسلم. تھوڑی دیر کے بعد ساتھ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ آپ ان کو نہیں دیتے, مومن ہے, فرمایا مسلم کہو. تھوڑی دیر کے بعد پھر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ آپ ان کو نہیں دیتے, یہ مومن ہے, فرمایا مسلم کہو. چوتھی مرتبہ کھڑے ہوئے تو حضرت نے فرمایا, سعد تم تو جیسے مجھ سے جگڑ رہے ہو, کو دلانے کے لیے تم اس سے جھگڑ رہے. پھر حضرت نے فرمایا کہ میں ان کو اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ مجھے ان کے ایمان پر اعتماد ہے. بڑی شہادت ہے یہ, مجھے ان کے ایمان پر اعتماد ہے اور یہ جن کو میں دے رہا ہوں یہ ایمان میں کچے ہیں, ان کو ایمان میں مضبوط بنانے کے لیے دے رہا ہوں. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس روح سے ہم نے اس حدیث شریف پر سنا کہ نبی مال بھی تقسیم کرتا تھا تو جنتی بنانے کے لیے, نہ کہ پارتی بنانے کے لیے. پارتی بنانے کے لیے نہیں کہ میری پارتی بن جائے. آج کل ہم مال تقسیم کرتے ہیں پارتی بنانے کے لیے, میرے گنگانے والے بنے, میری تعریف کرنے والے بنے, میری پارٹی میں آ جائے, اس لیے پیسے دیتے. اور نبی پیسہ تقسیم کرتا تھا تاکہ وہ جنتی بن جائے, ایمان میں مضبوط ہو جائے. اور اس پر حضرت نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے, شیخ کہہ رہے میرا جی چاہتا ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے, اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کی کثرت ہو جائے, کثرت کے لیے نہیں, اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے. سوچ تو دیکھو بزرگوں کی, میجوریٹی کی بنیاد پر نہیں کہ مسلمان میجوریٹی میں ہو جائے, اس بنیاد پر کہ وہ جنت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عجیب و غریب شخصیت اور عجیب و غریب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی عطا فرمایا. خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک کیا کس پر یہ بات آ گئی تھی, ہاں مشرکین مکہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ بلال صہیب وغیرہ کو ہٹا دے تو ہم آئیں گے. حضرت کے دل پر خیال سا گزرا کہ میں ان کو ہٹا دوں, لیکن مقصود یہ تھا کہ ان کو ایمان نصیب ہو جائے. الیاذ باللہ توہین صحابہ مقصود نہیں, لیکن ابھی یہ عمل وجود میں آئے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت اٹھائی اور آیت اتار کر کے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب خوب یاد رکھو, یہ جو تیرے صحابہ ہیں جو تیرے پاس آتے ہیں, ذہن میں اس وقت وہ آیت نہیں آ رہی ہے, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ اپنے آپ کو جوائنٹ رکھیے, بٹھائے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کر, یریدون وجہ اخلاص کے. ولا تعدوا عیناک عنہم, دیکھو تو صحیح نبی کو اللہ کیا کہہ رہا ہے, میرے محبوب تیری نظر ان غریبوں سے ہٹ کر کے مالداروں پر جانی نہیں چاہیے. اور اس سے سخت جملہ ہے, سنو گے اگلا جملہ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے, تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, میرے محبوب تو دنیا کی زینت چاہتا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَقَالَ أَمْرُهُ فُرُطًا. ہرگز ان کی طرف نہ جانا جن کے دلوں کو ہم نے ایمان سے محروم کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, خواہشات کی وہ لوگ پیروی کرنے والے, بتانا امر وہ فروتا, وہ تو حد سے نکلے ہوئے, ان کی وجہ سے اپنے مخلصین کو نہ ہٹانا. کتنے پر بس نہیں کیا, کتنے پر بس نہیں کیا, ان مخلصین صحابہ کے باپ میں اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ پھر اپنے پیغمبر کو فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب جب یہ تیرے غریب صحابہ تیرے پاس آئے, یہ بلال صہیب یہ سب تیرے پاس آئے, تو فرمایا آپ ان کو پہلے سلام کیجیے. کیا آیت ہے وہ, ذہن میں اس وقت وہ آیت نہیں آ رہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مضمون ڈال دیا. فرمایا آپ ان کو سلام کیجیے, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ سلام کیجیے اپنے صحابہ. کتنی بڑی بات ہو گئی. اور جب یہ آیت اتری ہے اور اتنے میں غالباً حضرت بلال یا حضرت صہیب غریب صحابی ہے وہ آ گئے اور حضرت نے کھڑے ہو کر السلام علیکم یا بلال, یا السلام علیکم یا صہیب, فرمایا یا رسول اللہ آپ سلام, فرمایا میرے اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے. بہت مشہور واقعہ ہے کہ اسی طرح مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے اور عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لیا, نابینا تھا آدمی, ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ مالدار قسم کے کفار بیٹھے ہوئے. حضرت کی پیشانی پر تھوڑے سے بل آ گئے, عبداللہ ابن مختوم کے آنے کی بنیاد پر پیشانی پر بل آ گئے کہ ابھی کیوں آ گئے, یہ لوگ ابھی چلے جائیں گے. پھر اللہ نے اور عبداللہ ابن مختوم کو اس وقت حضرت نے منع فرمایا کہ آپ ابھی تشریف لے جائیں. اسی وقت اللہ نے سورت اتاری, عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت له تلاها. اے میرے پیغمبر, تیری پیشانی پر بل آئے, عبس وتولى ان جاءه الاعمى, ایک نابینا کے آنے کی بنیاد پر, وما يدريك, تجھے کیا پتا کہ آیا کس کا دل مخلص ہے یا ان لوگوں کا دل مخلص. ان لوگوں کی وجہ سے میرے صحابہ کو اپنے قریب سے نہ ہٹانا, یہ جو ساری تنبیہات نبی کو ہو رہی ہے یہ اخلاص کی بنیاد پر ہو رہی ہے. یریدون وجہ, اخلاص کی بنیاد پر ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, میری اور آپ کی زندگی میں اخلاص زندہ ہوا تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری وہی قدر کرائے گا جو اللہ نے صحابہ کی کروائی. چھوڑو ریاکاری کو, دکھلاوے کو, شہرت کو, نام و نمود کو, اہل دنیا کے لیے کرو گے وہ کیا آپ کو دے سکتا ہے؟ دو تعریفی کلمات کہے گا اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ بس بہت بہت تو یوں کہے گا, ماشاء اللہ مولانا بہت اچھی تقریر کر لی, یہ کاغذ کے پھول ہے جس میں خوشبو نہیں, یہ سب کاغذ کے پھول ہے جو دنیا کی تعریف ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی بنیاد پر تعالیٰ نے فضیلت دی, اس لیے کہ کائنات میں اسی کو خلیفہ بنانا تھا اور خلیفہ بننے کے لیے علم کی ضرورت تھی. آپ ان علوم کو لے کر تشریف لائے اور سلسلہ نبوت کو جاری فرمایا اور سلسلہ کتاب کو جاری فرمایا, اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کی آخری کڑی ہے اور آخری شریعت لے کر آئے, آخری کتاب لے کر کے آئے, آخری دین لے کر کے آئے. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, کوئی شریعت نہیں, کوئی کتاب نہیں, اور جو کوئی ذلی نبی بھی نہیں, نبی کا پرتو بھی نہیں, نبی کا عکس بھی نہیں ہو سکتا ہے. بس آپ ہی نبی ہیں, چاہے زمانے کے اعتبار سے ہو, چاہے زمین کے اعتبار سے ہو, ہر جگہ آپ ہی کی نبوت چلے گی. آپ نے خود اپنی مثال بیان فرمائی کہ ایک مکان شاندار تیار ہو اور ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو, وہ اینٹ رکھ دو تو اس کے بعد اب مکان مکمل ہو گیا, اس کو اب کسی چیز کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا انبیاء اینٹیں ہیں اور شریعت مکان ہے اور اللہ معمار ہے. اللہ نے شریعت کے مکان کو بنایا انبیاء کی اینٹوں سے, اور ایک آخری اینٹ رہ گئی تھی, وہ میں محمد ہوں. جب میری اینٹ کو اللہ نے شریعت کے مکان میں رکھ دیا, مکان مکمل ہو گیا, اب مسیلمۃ القذاب اور مسیلمۃ پنجاب اور اسی طرح شکیل احمد اور اتنے جتنے لوگ دنیا میں آتے رہیں گے ان اینٹوں کو رکھیں گے کہاں, سوائے اس کے وارے کے بھاڑ میں بیٹھا جائے گا. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, یہ سب بارش کے میڈک ہے, یہ سب مکار اور جھوٹے ہیں. ان دعوے داروں کو آپ کچھ نہ کہیں, اس لیے کہ ان کی بہت زیادہ باتیں کرنا یہ ان کے اسٹیٹس کو بڑھانا ہے, ان کے مقام کو اور بڑھانا ہے. ان کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ مسیلمۃ القذاب جب نبی سے کہنے لگا کہ اے محمد تیرے بعد نبوت مجھے لکھ دے, یا یوں کہنے لگا کہ دیہاتیوں کا تو نبی اور شہریوں کا میں نبی, حضرت کے ہاتھ میں چھڑی تھی, لکڑی تھی. حضرت نے فرمایا نبوت تو بہت دور کی بات, تو اس لکڑی کا ٹکڑا مانگے گا تو بھی میں تجھے نہیں دوں گا. اور اس کے بعد فرمایا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی, زمین اللہ کی ہے, وہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے. الیکشن سے نبی نہیں بنا کرتے ہیں کہ دنیا کے لوگ الیکشن کریں اور کسی کو نبی بنا دیں, یا دنیا کے لوگ سلیکشن کریں اور نبی بنا دیں. نہ دنیا کے سلیکشن سے نبی بنتا ہے, نہ دنیا کے الیکشن سے نبی بنتا ہے, اللہ کے سلیکشن سے نبی بنتا ہے. اس نے متبع اور مصطفیٰ کا ہے, اجتباعیت اور انتخاب اسی اللہ کا ہوگا, اور وہ نبی بنا کر کے بھیجے گا. اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا اور آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا اور اعلان کروا دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اب قیامت تک یہی دین چلنے والا ہے. یہی قرآن, یہی شریعت, یہی کتاب چلے گی. یہی وجہ ہے کہ اس قرآن کو قیامت تک باقی رکھنا تھا, اگلی ساری کتابوں کو اللہ نے لکھ کر بھیجی تھی, لکھ کر, اور قرآن کریم کو لکھ کر نہیں بھیجا. اللہ بولا ہے, اللہ بولا اور لوح محفوظ میں محفوظ کیا اور جبریل کو وہاں سے دیا, اس لیے کہ جبریل کی بھی طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے کلام کو برداشت کر لیتا. بول کر لوح محفوظ میں محفوظ کیا اور لوح محفوظ کے ذریعے سے کائنات کے اندر بقدر ضرورت 23 سال میں قلب نبوت کے اوپر اتارا گیا اس قرآن عظیم کو اور اس قرآن متین کو. تو یہ کلام ہے, اسی لیے اگلی ساری کتابیں کتاب اللہ ہے اور ہمارا قرآن کلام اللہ ہے. اور کتاب اور کلام میں فرق یہ ہے کہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں ہیرا پھیری کر سکتے ہیں, عدل بدل کر سکتے ہیں, اپنی طرف سے بڑھا سکتے ہیں, لیکن جو بولا ہوا ہے, جو آپ تبرکات میں محفوظ کر رہے ہیں, جو آپ اپنے موبائل میں محفوظ کر رہے ہیں, اس میرے کلام میں اگر کوئی ہیرا پھیری کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اللہ نے بول کر اسی لیے بھیجا کہ قیامت کا سویرا ہوگا, میرے اس قرآن میں تغیر و تبدل نہیں کر سکے. اس نے قرآن میں چیلنج کر دیا کہ دس اس قرآن جیسا لاؤ بنا کر, 10 آیتیں 10 سورتیں بنا کر لاؤ, 1 سورت بنا کر لاؤ. ارے چلو 1 سورت کو 1 آیت بنا کر لاؤ, فاتو بھی آیت ہی, اور وہ بھی کوئی لمبی چوڑی آیت نہیں, چلو انا آتینا کل کوثر جیسی آیت بنا کر لاؤ. تم بھی تو اسی 29 حروف سے کلام بناتے ہو اور میرا قرآن بھی انہیں 29 حروف سے بنا ہوا ہے, کوئی نئے حروف اور نئے الفاظ بات تو ہے نہیں, اسی سے ہمارا قرآن بنا ہوا ہے. جو تمہاری زبان ہے وہ قرآن کی زبان ہے, انہی حروف تہجی سے قرآن کو بھی بنایا گیا ہے. اگر تمہیں اپنی عربی زبان پر ناز ہے, فخر ہے, تو لے آؤ اس طرح کا قرآن, اور قرآن تو چھوڑو ایک آیت بنا کر کے لے آؤ. 1400 سال ہو گئے, آج تک اللہ کے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا, اور قیامت کا سویرا ہوگا کہ کوئی چیلنج کا جواب نہیں دے سکے گا. بلکہ حال یہ ہے اس قرآن کریم کا کہ جس حافظ صاحب کے پاس بچہ حافظ ہو رہا تھا اور حافظ صاحب پٹائی کر رہے تھے, لیکن وہی حافظ صاحب جب محراب میں قرآن سناتے ہیں اور تراوی میں قرآن سناتے ہیں, اور وہی بچہ جو مار کھاتا تھا اور ڈرتا تھا, وہ حافظ صاحب کے پیچھے سے غلطی نکالتا ہے اور بزبان حال کہہ رہا ہے درزدہ میں تمہارا خوف ہوگا, مصلے پر میرے رب کا خوف ہوگا, میں قرآن کو غلط نہیں پڑھنے دوں گا. کینیڈا میں قرآن غلط چھپ گئے اور چھاپنے والے قادیانی تھے, اور انہوں نے جگہ جگہ ترمیم کی, اور ممباد اسمہ احمد جو قرآن کریم میں ہے اس کے شروع میں غلام کا لفظ بڑھا دیا, ممباد اسمہ غلام احمد, اور قادیانی کا نام بڑھا دیا. لوگوں نے قرآن لے لیا, بڑا اچھا ٹائٹل, بڑا خوبصورت, اس لیے کہ جب اچھی شکل میں قرآن آتا ہے سب کو پیارا لگتا ہے. سب نے قرآن کو لے لیا, مفت میں تقسیم ہو رہا تھا, سب نے قرآن کو لے لیا. ایک بچہ حافظ قرآن, 9 سال کی عمر, اس نے جب قرآن پڑھا اور جب اس آیت پر پہنچا من بعد اسمہ احمد پر, من بعد اسمہ غلام احمد, تو وہ فوراً اپنے استاد کے پاس گیا, حضرت اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے, اور ایک بچے نے اپنے استاد کو متنبع کیا, جس کی بنیاد پر مساجد میں اعلان کیا گیا کہ قادیانیوں کا قرآن ہے, اس قرآن کو واپس کر دیا جائے, یہ ہیرا پھیری کیا ہوا قرآن ہے, اس قرآن میں غلطی کا پکڑنے والا 9 سال کا بچہ ہے. اور تعالیٰ نے سینوں میں اس قرآن کو اتار کر کے اس قرآن کی حفاظت فرمائی, اور حفظ قرآن کتنی بڑی دولت ہے. بس میں ایک واقعہ نقل کر کے اپنی بات ختم کروں, میرا ٹائم پورا ہو رہا ہے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے تشریف لائے, بہت دور سفر سے, رات میں آئے, بیٹا بہت دنوں سے بیمار تھا. پوچھا گھر میں آ کر بیٹے کا کیا حال ہے, تو بیوی نے کہا ہدا, ہدا کا معنی سکون ہو گیا, سکون موت سے بھی ہوتا ہے اور سکون شفا سے بھی ہوتا ہے. ابو طلحہ سمجھے کہ شفا ہو گئی, حتیٰ کہ بیوی نے رات میں مجامعت کے لیے بھی بلایا اپنے شوہر کو, رات میں ملاقات کی, مجامعت کی, صبح میں غسل کیا. میری ماں اس واقعے کو خوب سنی, ابو طلحہ نے صبح غسل کیا تو غسل کے بعد بیوی بتا رہی ہے, گھبرانا مت, بچے کا رات سے انتقال ہو گیا ہے. صحیح ترین روایت. ابو طلحہ چونک پڑے, کب سے؟ فرمایا تمہارے آنے سے کچھ وقت پہلے. فرمایا تو بولی نہیں. فرمایا آپ لمبے سفر سے آتے تھے, میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا. اللہ کرے کہ ہماری ماؤں میں وہ صبر کا جذبہ پیدا ہو جائے, اپنے شوہر کی خدمت کی جذبات پیدا ہو. ایک جگہ سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی بکر کھیت سے آ رہی تھی اور سر پہ بہت بڑی بوری رکھی تھی کھجوروں کی گتلیوں کی. پیچھے سے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پر تشریف لے آئے, چال سے پہچان گئے اسماء ہے, سالی ہے, صدیق کی بیٹی ہے, میری بیٹی. اتنی کو بٹھایا نخ نخ اور اسماء سے کہا بیٹھ جا بیٹی. تو اسماء کہنے لگی حضرت اب مدینہ دور نہیں ہے, قریب ہی میں ہے, آپ تشریف لے جائیں, بس میں اسی طرح آ جاؤں گی. فرمایا بیٹی سر پہ بوجھ ہے. فرمایا کوئی بوجھ نہیں, میں ایسے ہی آ جاؤں گی. حضرت نے دیکھا کہ بیٹھنا نہیں چاہتی, حضرت روانہ ہو گئے. زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے تشریف لائے تو حضرت اسماء نے واقعہ سنایا اور فرمایا میں آ رہی تھی, حضرت نے اونٹنی بٹھا کر مجھے کہا کہ بیٹھ جا, لیکن میں نہیں بیٹھ. تو زبیر نے فرمایا بیٹھ جاتی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شک کا مسئلہ تو تھا نہیں, تو بیٹھ جاتی. تو حضرت اسماء جواب دے رہی ہے بنت صدیق ہے, جواب دے رہی ہے میں بیٹھ جاتی, میرے سر پہ وزن بھی تھا, دھوپ بھی شدید تھی, لیکن جب میں مدینہ کی گلیوں سے اونٹنی پر نبی کے پیچھے گزرتی اور لوگ یوں کہتے کہ شوہر تو جہاد میں ہے اور بیوی دوسروں کی محتاج بنی ہوئی ہے, میں اپنے شوہر کی عزت کا نیلام کرنا نہیں چاہتی. بخاری شریف میں میں اپنے شوہر کا عزت کا نیلام کرنا نہیں چاہتی. تعلیم تو دیکھیں مزاج بنا ہوا ہے. بخاری شریف میں ایک روایت ہے, ایک عورت آئی اس کو مرغی کی بیماری تھی, گر جاتی تھی, پھیفڑا آتا تھا. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجیے بیماری دور ہو جائے. حضرت نے فرمایا صبر کر جنت ملے گی اور جنت بھی جنت الفردوس ملے گی. وہ کہنے لگی یقیناً جنت ملے گی صبر پر. حضرت نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں صبر کر لے جنت ملے گی. تو کہنے لگی کہ اچھی بات ہے میں صبر کرتی ہوں, چلو اس بیماری پر اتنی تو دعا کر لیں کہ میں کہیں راستے میں گر جاؤں تو میرا سطر نہ کھلے. اس لیے کہ جب گر جاتی ہے بے ہوش ہو جاتی ہے, کپڑے ہٹ جاتی ہے, تو میرے کپڑے نہ کھلے. حضرت نے یہ دعا کر دی. روایت میں ہے کہ زندگی میں کئی مرتبہ مدینے کی گلیوں میں گری لیکن اس کا کپڑا چہرے سے بھی نہیں آتا. یہ دعائیں محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مجاز بنا تھا. میں ان روایتوں سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے گھروں کا مزاج بناؤ. مزاج نہیں بنے گا تو اس صورت میں گھر جہنم بنے گا, اور مزاج بنے گا تو گھر جنت بنے گا. گھر فرنیچروں سے جنت نہیں بنتا, گھر بنگلوں سے جنت نہیں بنتا, گھر اے سیوں سے جنت نہیں بنتا, شاندار صوفوں سے گھر جنت نہیں بنتا. گھر جنت بنتا ہے میاں بیوی کی محبت سے, آپسی محبت سے گھر جنت بنتا ہے. پھر چاہے گھر کچا ہو, پھر چاہے اینٹ رکھ کر کے سونا پڑے, لیکن وہ گھر جنت بن جائے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے ابو طلحہ, فجر کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھنے کے بجائے مسجد نبوی میں لے, اور فجر کے بعد ابو طلحہ نے پورا واقعہ بیان کیا. یا رسول اللہ آج رات ایسا ہوا اور میری بیوی نے اس عالم میں مجھ کو ملاقات اور مجامعات کے لیے بھی بلایا, کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا بیوی. تو حضرت بھی تعجبن فرما رہے ہیں عرض تم اللیلا, رات بھی گزاری, یعنی جمع بھی کیا. فرمایا جی یا رسول اللہ, ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی رب کریم آج کی مجامعات سے ابو طلحہ کو لڑکا عطا فرما اور اے اللہ اس کو حافظ قرآن بنا. حافظ ابن حضر اسقلانی رحمتہ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں وہ یہ لکھتے ہیں اس روایت پر کہ اللہ کے نبی نے حفظ قرآن کی دولت دی, معلوم ہوتا ہے اس سے بڑھ کر دولت کوئی نہیں ہو سکتی. اگر اس سے بڑھ کر دولت ہوتی تو نبی اس کی بھی دعا کرتا. اللہ کا کرنا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑکا ہوا, اور اللہ نے ان کو حافظ قرآن بنایا. پھر اس لڑکے کو آنکھ لڑکے ہوئے, یعنی ابو طلحہ کے آنکھ پوتے, اللہ نے ان سب کو بھی حافظ قرآن بنایا, یعنی ایک بیٹا اور آنکھ پوتے نو. یہ بخاری شریف نے اور سرہ حدیث نے اس روایت پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 300 سال تک ان کی نسل میں حفاظ اور محدثین پیدا ہوتے رہے. یہ ماں نبی کی دعا تھی, ماں کا صبر تھا, نبی کی دعا اور ماں کا صبر بہت بڑی چیز. تو میرے بھائیو, اپنے بچوں کو تم دین پڑھاؤ, دنیا خوب پڑھاؤ, کوئی انکار نہیں کرتا. وہ بچہ جو دنیا کی برائی کر رہا تھا وہ غلط تھا, نہیں دنیا کی برائی نہیں, دنیا خوب پڑھاؤ. اس لیے کہ اس وقت کے حالات میں ہمارے بچوں کے پاس دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے, بہت مضبوطی کے ساتھ ضروری ہے, تبھی جا کر ہم آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بات کر سکیں. اگر ہمارے پاس دنیاوی تعلیم کے علوم نہیں, ہم دفاتر نہیں جانتے, ہم قوانین نہیں جانتے, ہم اصول نہیں جانتے, ہم کورٹ کے مقدمات کے دفاتر نہیں جانتے, دفعہ فلاں دفعہ فلاں, اور اس دفعات کے تحت آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے, بتائیے وہ دفعات کیا ہے. اگر ہمارے پاس علوم نہیں ہوں گے تو ہمیں دوسرے نمبر کا شہری بننا پڑے گا. اس لیے دنیاوی علوم خوب دے اپنے بچوں کو, لیکن دنیاوی علوم سے پہلے دین پڑھا دے. فائدہ کیا ہوگا کہ اگر آپ نے دین کو پڑھا دیا ہے تو اس صورت میں یہ اسکول میں جانے کے بعد ناستک اور جہریہ نہیں بنے گا, یہ دین کا باغی نہیں بنے گا. یہ آپ کے قریب میرج ہے, میرج میرج میں ایک ڈاکٹر صاحب سے انتقال ہو گیا, ہم اس سے بڑا تعلق رکھتے تھے, ہارٹ کے اسپیشلسٹ تھے, 8-10 سال ہو گئے انتقال, ہر مہینے مجھ پر 200 روپے ہدیہ بھیجتے تھے, ہر مہینے میرے تعلقات تھے, میں ان کے پاس جایا کرتا تھا, ان کا معمول تھا وہ حافظ قرآن تھے. وہ جب بائی پاس کے آپریشن کے لیے یا اسٹین کے آپریشن کے لیے وہ جب جاتے تھے تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے, یاسین شریف پڑھتے, دعا کرتے اور اس کے بعد آپریشن میں جاتے تھے. انہوں نے مجھے خود کہا کہ مولانا میں نے ہارٹ کے 4000 آپریشن کیے, ایک بھی فیل نہیں ہوا. دین پہلے پڑھاؤ اور پھر اس دنیا کے بعد ساری دنیا پڑھاؤ, اس دین کے بعد ساری دنیا پڑھاؤ, پھر لائر بناؤ, وکیل بناؤ, انجینئر بناؤ. ہماری قوم میں ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے, انجینئروں کی ضرورت ہے, ہمیں لائروں کی ضرورت ہے, ہمیں ضرورت ہے, لیکن پہلے دین پڑھا دو, پہلے شریعت پڑھا دو, ان کے عقائد کو مضبوط کر دو. یہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے, ان کے عقائد بدلنے نہ پائے, یہ توحید سے ہٹنے نہ پائے, یہ رسالت سے ہٹنے نہ پائے. آپ نے وہ ڈبیٹ نہیں سنا کہ وہ کروڑوں پتی کا واقعہ ہوا ہے نا, وہ کون ہے جو سوال کرتا ہے کروڑ پتی ملتے ہیں روپے, امیتابھ بچن, اندور کے اندر ایک مسلمان بچے کو بلایا اور اس کے سامنے 3 نام پیش کیے, محمد, داؤد اور جبریل, یہ 3 نام پیش کیے, اور اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ بتائے اس میں نبی کون نہیں ہے. ویڈیو ہے اس کا, کوئی غلط بات ہے نہیں, ویڈیو ہے. وہ بچہ کہتا ہے میں سمجھا نہیں, پھر سے سوال کرو آپ. تو کہا محمد, داؤد اور جبریل, ان تینوں میں نبی کون ہے بتاؤ. تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا داؤد نبی نہیں. تو وہ کیا نام امیتابھ, وہ کہنے لگا کہ تم نے غلط کہا, جبریل نبی نہیں. ایک مسلمان کے بچے کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کون نبی ہے اور کون نبی نہیں. اس کے مقابلے میں گزشتہ ہفتے انگلینڈ کے اندر, پراپر لندن کے اندر ایک ڈبیٹ ہوا عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا, بڑا زبردست ڈبیٹ ہے, دیکھنے کے قابل ہے, یوٹیوب پر ہے, دیکھ لینا, 2.5 گھنٹے کا ڈبیٹ ہے. ہمارے مولانا اسرار ارشاد صاحب, میں جانتا ہوں, ان کے ساتھ ہوا 2.5 گھنٹے کا ڈبیٹ چلا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا ثابت کرنا چاہا اور مولانا دلائل کو توڑتے چلے اور یہ کہا کہ وہ مخلوق ہے, خالق نہیں ہو سکتا. جب عیسائی ہار پہ آ گئے اور مان لیا کہ اب تو ہماری ہار ہونے والی ہے, تو آخری حربہ انہوں نے استعمال کیا, اور وہ یہ کہا کہ اگر اسلام سچا ہے تو چلو تم پوائزن پی کر بتاؤ. تو اسی وقت پوائزن منگوایا گیا اسی وقت, اور ان کے سامنے مولانا نے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پیا اور پھر بیٹھے, اور اس کے بعد کھڑے ہو کر دوسری مرتبہ پیا اور اطمینان سے بیٹھے رہے, طبیعت پر کوئی اثر نہیں. تو ان لوگوں نے اشکال کیا کہ تمہارے اسلام میں تو خودکشی حرام ہے, یہ تم نے زہر پی لیا یہ تو خودکشی ہوئی, یہ تو ناجائز ہے, اسلام میں حرام ہے, یہ تم نے کام کیوں کیا؟ تو مولانا نے بہت اچھا جواب دیا کہ یہاں حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں میرے ایمان اور اللہ کا مسئلہ ہے. میرے اللہ کی وحدانیت کو, اس کے ایمان کو مجھے بچانا ہے, اس لیے میں نے پیا, اور میرے لیے اگزامپل موجود ہے اور نمونہ, اور وہ میرے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ جب یہودیوں نے یوں کہا تھا کہ تو جو ہے اگر ایمان کا سچا ہے تو زہر پی کر بتا, تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر کے زہر دیا اور کچھ نہیں ہوا. ڈاکٹر اسرار, مولانا اسرار ارشاد صاحب بھی ماشاء اللہ تعالیٰ پوری بوتل پی گئے, اس کے باوجود نہ ٹیبلٹ لینی پڑی, نہ ہاسپٹل جانا پڑا, نہ انجیکشن لینے پڑا, آج 10 دن ہو گئے الحمدللہ صحیح سلامت. اس زمانے میں ایسے بھی موجود جن کا یقین اللہ کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم, چونکہ یہ مکاتب کے لائن کا مسئلہ تھا اس لیے میں نے چند باتیں اسی طرح کی عرض کی کہ آپ خوب دنیا پر آئیں لیکن دنیا کے ساتھ پہلے دین پر آئیں, ان کے عقائد کو صحیح کریں, ان کے دین کو صحیح کریں, اپنے معصوموں کا ذہن جو اسکولوں میں برین واش کیا جاتا ہے. ہمارے وہاں قریب میں ایک اسکول ہے بہت مشکل ہے, جو ہمارے قریب ایک اسکول ہے عیسائیوں کی, وہاں ایک بچہ پڑھنے جاتا تھا. میں اس کے گھر گیا تو ان کے والدین نے کہا کہ یہ میرا بچہ فلاں اسکول میں جاتا ہے, آپ ذرا اس سے بات کریں, یہ کچھ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. تو میں نے اس بچے سے کہا کہ بیٹے اللہ کو جانتے ہو؟ کہا اللہ کو جانتا ہوں لیکن دکھائی نہیں دیتے اس لیے میں مانتا نہیں. اس کے بعد حقیقت کھلی کہ یہ جس اسکول میں جا رہا ہے وہ جیسی اسکول ہے, اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ گود ہے. تو کیسے سمجھایا؟ پہلے دن یوں کہا کہ اللہ کے نام سے چاکلیٹ مانگو, وہ بچہ دن بھر اللہ اللہ کرتا رہا, چاکلیٹ نہیں ملی. دوسرے دن کہا رام کے نام سے چاکلیٹ مانگو, وہ دن بھر رام رام کرتا رہا, چاکلیٹ نہ ملی. تیسرے دن کہا عیسیٰ مغروب کے نام سے چاکلیٹ مانگو, اور جیسے ہی اس نے کہا کہ عیسیٰ غوث مجھے تو چاکلیٹ عطا فرما, ادھر سے سوئچ دبائی گئی اور اوپر سے چاکلیٹ گرنے لگی. بچے کا یقین بن گیا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے جو دینے والا ہے. یہ طریقے ہیں برین واش کرنے کے. ایسے وقت میں ہمیں اور آپ کو اپنی اولادوں پر نظر رکھنی پڑے گی, ورنہ ہم قبر میں ہوں گے اور بقول شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہماری اولادیں ہماری قبروں کو لات مارتی ہوئی جائے گی. اس دن کے آنے سے پہلے اسلامی تشخص کو اور ایمانی تشخص کو اپنے اندر, اپنی نسلوں کے اندر پیدا کریں. باقی یہ چٹھی وٹھی آئی تھی کہ کعبۃ اللہ کے اندر کی کیفیات بیان کریں, وقت بھی نہیں ہے, گاڑی کا وقت ہو چکا ہے, مجھے ابھی سفر کرنا ہے. اللہ ہی کا فضل تھا, کرم تھا کہ اس مالک کے کریم نے اندر میں پہنچا دیا. بس سنا کرتے تھے وہ نعت اور فرا کرتے تھے, گنگنا کرتے تھے وہ نظم کہ جب کعبہ پہ پری جب پہلی نظر, کیا چیز اسی دنیا بھول گئے, جب اندر گئے تو حقیقت سامنے آ گئے کہ کیا چیز اسی دنیا بھول گئے. اور اب تعالیٰ نے قریباً 45 منٹ اندر رہنے کا موقع عطا فرمایا, جس میں اس جگہ بھی نماز پڑھی جہاں فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی, اور چاروں کونوں میں اللہ نے نماز کی توفیق عطا فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کیفیت تھی اندر کی, تو بھلا اس کیفیت کو تو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں. جو ایک کیفیت تھی, نظر اوپر کو نہیں اٹھ پا رہی تھی. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اندر لائٹ تھی, میں نے کہا رعب اتنا تھا کہ نظر میں نہیں اٹھا سکا, نظر ہی نہیں اٹھ پائی اوپر کی طرف. وہ کعبۃ اللہ کا, رب کریم کا رعب ہی اتنا تھا کہ میں اپنی نظر کو نہیں اٹھا سکا اور میں نہیں دیکھ پایا کہ اوپر کیا ہے. بہرحال اللہ کا گھر ہے, اللہ کا مکان ہے, اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کعبۃ اللہ کی سفارش پر اس کو جنت نصیب کرے گا. اللہ ہم سب کو دین مسیح کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھنے آپ اتنا بڑا مجمع جو ہے محبت میں پیار میں آیا ہوا ہے, شریعت کی محبت میں آیا ہوا ہے, اللہ آپ کے آنے کو بہت قبول فرمائے. ابھی عشاء کی نماز ہوں گی جمیل کالونی مسجد میں, جن حضرات کی نماز بچی ہوئی ہے.